خلاص یافتن کودکان از مکتب بدین مکر. سجده کردند و بگفتند ای کریم، دور بادا از تو رنجوری و بیم. پس برون جستند سوی خانه ها، همچو مرغان در هوای دانه ها. مادرانشان خشمگین گشتند و گفت، روز کتاب و شما با لحو جفت. عذر آوردند که ای مادر تو بیست، این گناه از ما و از تقصیر نیست. از قضای آسمان استاد ما، گشت رنجور و سقیم و مبتلا. مادران گفتند مکر است و دروغ، صد دروغ آرید بهر طمع دوغ. ما صباح آییم پیش اوستا، تا ببینی مثل این مکر شما. کودکان گفتند بسم الله روید، بر دروغ و صدق ما واقف شوید.